الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پانچ نصیحتیں فرمائی. تین نصیحتوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. آج چوتھی اور پانچویں دو نصیحتوں پر گفتگو کر کے اس موضوع کو ہم فنیشنگ ٹچ دے دیں گے. چوتھی نصیحت آپ نے یہ کی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, کہ جو اپنے لیے تو پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کر تو کامل مسلمان ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت انتہائی اہم اور افادی حیثیت سے بہت ہی زیادہ عظیم ہے. اس نصیحت کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں, اتنا کہوں گا کہ اس نصیحت کو مشک کی روشنائی سے کافور کے کاغذ پر لکھ کر نور کے دھاگے میں پیرو کر حوروں کے گلے میں لٹکا دیا جائے. در حقیقت یہ وہ ذری اصول ہے اور وہ تابناک ضابطہ ہے جس نے ہر قسم کے فرق کو مٹا کر اور اونچ نیچ کی دیوار کو گرا کر کے تمام انسانوں کو ایک درجے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. غور کیجیے, اس نصیحت پر وہی آدمی عمل پیرا ہو سکتا ہے جس کے دل میں دوسرے انسانوں کے تئیں جذبہ اخوت پیدا ہو جائے. ایک آدمی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے اس وقت پسند کرے گا جب وہ انہیں اپنا بھائی سمجھے, انہیں اپنے سے کمتر نہ سمجھے, انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے. جب ایسا ہو جائے گا تب آدمی جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تابناک ضابطے پر خود عمل پیرا ہو کر کے بتایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ایک نے اس ذرنی اصول اور تابناک ضابطے کو محور عمل بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت کا واقعہ ہے کہ اپنے غلام کو لے کر بازار جاتے ہیں، غلام سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کپڑوں کی ضرورت ہے اور تجھے بھی کپڑوں کی ضرورت ہے، لہذا سامنے بزاز کی دکان ہے، وہاں جا کر کے کچھ میرے لیے اور کچھ اپنے لیے پارچہ جات خرید لے، منتخب کر لے۔ غلام بزاز کی دکان پر جاتا ہے، کچھ قیمتی کپڑے اور کچھ سستے کپڑے خریدتا ہے۔ جب یہ کپڑے درزی کو دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درزی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سستا کپڑا میرے لیے سل دینا اور یہ جو قیمتی کپڑا ہے یہ میرے غلام کے لیے قطع کرو، اس سے میرے غلام کا کپڑا سلو، اس کے لیے اس کپڑے سے لباس تیار کرو۔ غلام حیران ہو کر کے کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، ساتھ ساتھ آپ امیر المومنین بھی ہیں، امیر المومنین کے بدن پر نیا لباس اچھا لگے گا، میں کیا، میری بساط کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں بوڑھا ہوں، تو جوان ہے، جوانوں کے اوپر قیمتی لباس اچھا لگتا ہے۔ اور آپ نے اصرار کر کے وہ قیمتی کپڑا اپنے غلام کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتا رہا ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دیا کرتے تھے، اور کس طرح وہ جو اپنے لیے پسند کرتے تھے دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر شام کا واقعہ تو زباں زد خاص و عام ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ آپ اور آپ کا غلام دونوں شام کے سفر پر روانہ ہیں، ایک ہی اونٹ ہے اور دونوں آدمیوں کا، آقا اور غلام کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام افلاح کا ایک ساتھ اونٹ پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ پچھلی نشست پر ان کا زادہ راہ لدا ہوا تھا، لہذا دونوں نوبت بنوبت اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ آخری منزل پر اسلامی کیمپ کے قریب پہنچ گئے تو باری غلام کی آ گئی سوار ہونے کی۔ ادھر لشکر اسلام آپ کے خیر مقدم کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے استادہ تھا، راہ کی گرد جب چھٹی تو اونٹ نمودار ہوا۔ صحابہ کرام جن میں بڑے بڑے جرنل ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دوسری اقوام کے سربراہدہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ بڑی حیرانی سے ایک منظر دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے اور ایک آدمی اونٹ کے نیچے ہے، ان دو آدمیوں کے استقبال کے لیے یہ مسلمانوں کے لشکر کے بڑے بڑے جرنل اور پورا لشکر اسلام استقبال کے لیے آگے جا رہا ہے۔ ایک غیر مسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارا وہی خلیفہ ہے جو اونٹ کے اوپر سوار ہے؟ تو غازی نے انتہائی متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا کہ خلیفہ وہ نہیں جو سوار ہے، خلیفہ وہ ہے جو اونٹ کی مہار تھامے ہوئے چل رہا ہے، سوار تو ان کا غلام ہے افلاح۔ اتنا سنتے ہی اس آدمی کی زبان گنگ ہو گئی، زبان نے ساتھ نہیں دیا کہ مزید کچھ گفتگو اس غازی سے کر سکے. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وہ حدیث قدسی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ادریس خولانی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے, جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس سے زیادہ سچ بولنے والا آدمی نہیں دیکھا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے غلام سے جھگڑتے ہوئے یہ کہہ بیٹھے کہ وہ حبشن کے بچے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا, آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی, کہا کہ بس بس کسی گوری عورت کے فرزند کو کسی کالی عورت کے فرزند پر فضیلت اور تفوق اور برتری حاصل نہیں ہے. تفوق اور برتری کا معیار عمل ہے. آدمی جتنا زیادہ متقی ہوگا, جتنا زیادہ باعمل ہوگا, اتنا ہی زیادہ دوسروں پر فوقیت رکھے گا, دوسروں پر مرجح قرار دیا جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نادم ہو جاتے ہیں اور اپنے غلام سے عفو درگزر کی درخواست کرتے ہیں. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے غلام نے ایک گھوڑا خریدا, گھوڑے کی قیمت 300 روپیہ اس نے لگائی اور گھوڑا خرید کے گھر لے آئے. حضرت نے گھر آ کر کے پوچھا, یہ گھوڑا تو نے کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا کہ 300 روپے میں. آپ نے کہا کہ جس آدمی سے تو نے یہ گھوڑا خریدا اس کے پاس مجھے لے چل. غلام اس آدمی کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاتا ہے. آپ اس گھوڑے کے مالک سے جتنے گھوڑا فروخت کیا تھا یہ فرمانے لگے کہ تمہارا گھوڑا جو تم نے 300 روپے میں ہمارے غلام کے حوالے کر دیا ہے, یہ گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے. اور قیمت بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے, یہاں تک کہ اس گھوڑے کی 800 روپے قیمت لگا کر کے انہوں نے گھوڑے کے مالک کو دی. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آدمی کو کامل مسلمان بننا ہے تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اور بخاری شریف کی روایت اسی سے ملتی جلتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, رواہ البخاری, کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے مظلوم اور ظالم بھائی کی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے حیرت سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, مظلوم کی مدد کرنے والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ظالم کی مدد کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے ظلم سے روک دو, یہی اس کی مدد ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی دکھ دور کر دیتا ہے, من نفس عن قربۃ من قربات الدنیا, دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اگر اپنے بھائی سے دور کر دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی سب سے بڑی تکلیف دور کر دے گا. اور اسی حدیث میں آگے چل کر کے ارشاد کیا گیا کہ من سترا مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, اگر کسی مسلمان بھائی کو کسی مسلمان بھائی کا عیب معلوم ہو جائے, کوئی غلطی معلوم ہو جائے اور غلطی کو چھپا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سب سے بڑے عیب کو چھپا لے گا. ہے یہ بات ہمارے اندر؟ یا تو غلطی معمولی ہو تو اسے اچھال دیا جاتا ہے, سرے سے غلطی ہی نہ ہو, بہتان ترازی اور افتراق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, افترا پردازی میں آگے, بہتان ترازی میں آگے اور پھر بھی مسلمانیت کا دعویٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نہ تو خوف خدا ہے اور نہ تو انہیں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا کچھ ڈر ہے. ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل چکا ہے. اور آج سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ خوف خداوندی ہے. یہ چیز اگر دلوں سے نکل جائے, اللہ اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہے, جو تعلق ہے, وہ تعلق اگر خراب ہو جائے تو پھر آدمی بہتان ترازی سے باز نہیں آئے گا, فریب دینے سے باز نہیں آئے گا, دنیا کا ہر پاپ کرنے سے نہیں جھجکے گا. آج ہمارے بچوں کو بھی ہر قسم کی تعلیم دی جاتی ہے, دنیا بھر کے فنون پڑھائے جاتے ہیں, دنیا بھر کے علوم انہیں سکھائے جاتے ہیں. ایک چیز جو نہیں سکھائی جاتی اور کوئی تلقین نہیں کرتا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اس کا ڈر. یہ چیز کوئی نہیں سکھاتا, نہ تو اپنے بچوں کو اور نہ ایک دوسرے کو, کہ دیکھو اے میرے بچے پہلی چیز یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا لے. اگر یہ دو چیزیں آ جائیں انسان کے دل میں سوال ہی نہیں ہے کہ آدمی غلط حرکتیں کرنے پر آمادہ ہو. صاف صاف حدیث پاک ہے, من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. ارے کون سا درخت ہے جس کے اوپر ہوا نہ لگی ہو؟ حضرت آدم کو تو جنت سے اٹھا کر کے پھینک دیا گیا, غلطی ہی تو ہوئی تھی. غلطی کرنے سے آدمی اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا, یہ تو گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے. لہذا اس حدیث پاک کو بھی اپنی نگاہ کے سامنے رکھ لو کہ المرء المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جب مومن کسی مومن کو دیکھے گا تو اس میں اپنا چہرہ اسے نظر آئے گا, اس لیے کہ مومن آئینہ ہے مومن کے لیے. وہ اپنا چہرہ اس میں دیکھ لے اور وہ اپنا چہرہ اس میں دیکھ لے, دونوں کو اپنا اپنا چہرہ ایک دوسرے میں نظر آ جائے گا. یہ تمام کی تمام نصیحتیں, یہ تمام کی تمام باتیں ہم نے اپنی ذہنوں سے پرے ڈھکیل دیا اور نہ جانے کیا کیا لے کر بیٹھ گئے. تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگر کامل ایمان والا, کامل اسلام والا بننا ہے, کامل مسلمان بننا ہے, تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں, کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. تمام نسلی امتیازات کو یہ حدیث مٹا دے رہی ہے, خاندانی عصبیتوں کو روٹ ڈال رہی ہے یہ حدیث. کس نسلی امتیازات کا کوئی گزر نہیں ہے اسلام کے اصولوں میں, نسلی تفوق اور نسلی امتیاز کا کوئی گزر نہیں ہے اسلام کے اندر. اور اس پر عمل کر کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, غلاموں کو کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا تھا. تاریخ کا ایک طالب علم اچھی طرح جانتا ہے, لیکن حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کرایا, جو ایک معزز قریشیہ خاتون ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں عرب کی مشہور خاتون حضرت عبداللہ ابن عوف یا غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی صاحبزادی آتی, اور بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنی بیٹی کو حضرت بلال کے عقد میں دیتے, جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان تک کا پتہ نہیں. حبس سے گھومتے گھماتے بکتے بکاتے مکہ میں آتے اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک اگر دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ ایک بڑے آدمی, ایک مالدار آدمی اور ایک مفلس آدمی کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے تھے, دونوں کو یکساں درجے پر رکھتے تھے. کسی مفلس کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مالدار آدمی کو زیادہ چاہتے ہیں. مفلس اور مالدار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نگاہ سے دیکھتے تھے اور دونوں کے ساتھ یکساں شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے. حضرت ذوالبیجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس پر شاہد عدل ہے. اس سے پہلے کہ میں واقعہ بیان کروں, دارمی کی اور ترمذی شریف کی ایک روایت بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر چھ حق ہے, اور ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان چھ حقوق سے عہدہ برا ہو. پہلا حق تو یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے, جب وہ دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے, جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں رحمک اللہ کہا جائے, جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے, اور جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے, اس کے جنازے میں شرکت کرے. اور آخری ٹکڑا, آخری حق, کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، یہ 6 حق ہے، اور ہر مسلمان کو ان 6 حقوق سے عہدہ برا ہونا ہے، ورنہ وہ حق باقی رہ جائے گا اس کے اوپر۔ حضرت عبداللہ ذوالبیجادین، ان کا پہلا نام عبد العزیٰ ہے، عزیٰ ایک دیوی کا نام تھا اور مشرکین نے ان کا نام عبد العزیٰ رکھا تھا، اس لیے کہ مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے، مکہ میں ان کی پیدائش ہوئی، بچپن ہی میں ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا، یتیم ہو گئے تھے، ماں زندہ تھی۔ ان کی پرورش اور پرداخت ان کے چچا نے کی۔ جب یہ بڑے ہوئے تو انہیں کچھ بکریاں دے کر، کچھ غلام دے کر، کچھ اونٹ دے کر ان کی معاشی حالت کو ان کے چچا نے درست کر دیا۔ کھاتے پیتے زندگی گزر رہی تھی، توحید کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو توحید کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا، لیکن چچا کا رعب اتنا زبردست تھا کہ چچا کے ڈر سے یہ اسلام کا اظہار نہیں کر سکے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، جب مکہ فتح ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر کے 60 ہجری میں واپس ہونے لگتے ہیں تو بڑی جراتے رندانہ سے کام لیتے ہوئے اپنی چچا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا محترم، انتظار کرتے کرتے برسوں بیت گئے، اس انتظار میں تھا میں کہ آپ کے دل میں اسلام کے لیے، توحید کے لیے تحریک پیدا ہو اور آپ اسلام قبول کر لیں، لیکن آپ کا حال تو پہلے ہی جیسا ہے اور میں اپنی زندگی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، یہ سانسیں جسم کا کب ساتھ چھوڑ دیں کچھ پتا نہیں ہے، لہذا میں اب اور تاخیر نہیں کر سکتا، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو کہ میں ایمان قبول کر لوں۔ چچا نے انتہائی برہم ہو کر کے کہا کہ مردود خبیث، اگر تو محمد کے دین کو قبول کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مال و دولت، تمام اثاثہ ضبط کر لوں گا، یہاں تک کہ تیرے بدن پر کپڑا بھی نہیں رہنے دوں گا، ننگا کر دوں گا تجھے۔ حضرت ذوالبیجادین نے انتہائی سنجیدگی اور متانت سے جواب دیا، مجھے سب منظور ہے، جتنا کچھ میرے پاس زر و مال ہے، مال و دولت ہے، آپ سب لے لیجئے، میں بدن پر سے کپڑا اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب توحید کا نشہ میرے پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے، اسے دنیا کی کوئی ترشی اتار نہیں سکتی، اب میں اسلام ضرور قبول کروں گا۔ کہا کہ خبیث اتار کپڑے، حضرت ذوالبیجادین نے بلا جھجک کرتا بھی اتار دیا اور تہبند بھی اتار دیا، ننگے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا ستر چھپائے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ماں ان کو برہنہ حالت میں دیکھ کر کے حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ میں موحد ہو گیا ہوں، توحید کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں، کیسی کیسی مصلحت کوشیاں کی جاتی ہیں، کیسے کیسے خوف کا اظہار کیا جاتا ہے، یہاں عالم یہ ہے کہ آدمی ننگا ہو گیا ہے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی، ایسے ہی مسئلات کوشیاں پہلے کی جاتی تب تو توحید کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا، دنیا پھر وہی شرک بدعت اور ظلم و جہر کے اندھیروں میں گم ہو جاتی۔ کسی مسئلات کوشی کا کوئی شائبہ ہے؟ نہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنا ستر چھپائے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ماں حیران ہوتی ہے برہنہ حالت میں دیکھ کر کے، کہتی کیا ہوا؟ کہتے میں مسلمان ہو چکا ہوں، چچا نے میرے کپڑے اتروا لیے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور اس طرح نہیں، ازراہ مہربانی، ازراہ ہمدردی، میرے اوپر رحم کر کے مجھے کوئی کپڑا دے دے۔ ماں نے کمبل ان کی طرف اچھال دیا اور انہوں نے کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، بجاد ماں نے کمبل، اور اس کے 2 ٹکڑے کر دو تو 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے، بجادین 2 ٹکڑے، اور اسی وجہ سے ان کو 2 ٹکڑوں والا کمبل کا، 2 ٹکڑے کرنے والا کمبل کے 2 ٹکڑوں والا ذوالبیجادین۔ انہوں نے آدھے کمبل سے اپنا ستر ڈھکا اور آدھا کندھے پر ڈال لیا اور اس طرح مدینہ کی طرف بے تحاشا بھاگے۔ اس عاشق رسول نے کس طرح 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا، نہ اس وقت بس تھی، نہ موٹر تھی، نہ اسی طریقے سے ریلوے کا کوئی انتظام تھا، راستے دشوار گزار، خاردار، پتھریلے راستے، اس عاشق رسول نے 350 کلومیٹر کا اور توحید کے اس فدائی نے کس طریقے سے یہ 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا، ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، روح لرز جائے گی۔ اور جب مدینہ پہنچتے ہیں جان نہ پہچان سیدھے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں. عجیب و غریب حالت ہے. ایک کمبل ہے جو کندھے پر ہے اور کمبل کا دوسرا ٹکڑا ان کے ستر کو چھپا رہا ہے. مسجد نبوی کی دیوار سے ٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوتا ہے. کہا تھا کون ہو تم؟ کہا کہ عبد العزہ ہوں. میرا نام عبد العزہ ہے, ایمان لا چکا ہوں, توحید کا دیوانہ ہوں, عاشق جمال رسالت ہوں. در دولت پر یہ مفلس حاضر ہوا ہے ایمان کی دولت لے کر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبد العزہ نہیں, تم عبداللہ ہو. مفسر لکھتا ہے کہ مکہ سے حضرت ذوالبجادین چلتے ہیں اس حالت میں اور مدینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ جبرائیل اپنے رسول کو خبر دیتا ہے کہ اس طریقے سے ایک آپ کا عاشق مدینہ آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی تجویز کر لیا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے اور تم ذوالبجادین کے لقب سے آج سے یاد کیے جاؤ گے. آؤ میرے ساتھ آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اصحاب صفہ کی جماعت میں شامل کر لیتے. بڑے والہانہ انداز سے قرآن حکیم کو سیکھتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ زور زور سے قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برہم ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عربی, یہ بدو, عربی بدو کو کہتے, یہ بدو اتنی زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے, لوگوں کی قرآت میں خلل پڑ رہا ہے, اسے منع کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھ لے دو, اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ادھر آ گیا ہے, پڑھنے دو اس کو. جواز نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زور زور سے پڑھ رہا ہو منع نہیں کرنا چاہیے, اور زیادہ قرآت میں خلل واقع ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے کہا جائے, بھائی دھیرے سے پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسے جس طریقے سے پڑھتا ہے پڑھتے رہنے دو, اس لیے کہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہاں پر آ گیا ہے. سن 9 ہجری کے اندر جنگ تبوک کے لیے جب 30,000 مجاہدین تیار ہوئے, معلوم یہ ہوا کہ رومی حملہ آور ہوا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف آئیں ہمیں آگے بڑھ کر کے انہیں روکنا چاہیے. لہذا 30,000 کا لشکر جرار تیار ہوتا ہے اور وہ بھی بڑے عجیب و غریب ماحول میں, سخت گرمی کا موسم ہے, کھجوریں پک گئی ہیں, سب اپنی اپنی فصلیں چھوڑ کر کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں. یہ 30,000 مجاہدین کا لشکر مقام تبوک پر جا کر رک جاتا ہے. اس جنگ میں شرکت کے لیے حضرت ذوالبجادین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میں ذوالبجادین کا خون کفار کے اوپر حرام کرتا ہوں. حضرت ذوالبجادین نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کون سی دعا فرما دی, یعنی مجھے کوئی کافر مار ہی نہیں سکتا, میری تو تمنا شہادت کی تھی, آپ نے کیسی دعا فرما دی؟ اس کا مطلب ہے مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ نے جو دعا فرما دی کہ اے اللہ ذوالبجادین کا خون میں کفار کے اوپر حرام کرتا ہوں, تو اب تو مجھے شہادت نصیب ہونے والی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت کی ایک ہی قسم تھوڑی ہے کہ کافر اگر قتل کر دے تبھی آدمی شہید ہوتا ہے, اگر کوئی بخار میں مبتلا ہو کر کے, تب میں مبتلا ہو کر کے مر جائے تبھی شہید ہوتا ہے, اور بطور خاص اگر مجاہد بن کر کے لشکر میں شریک ہوا ہے اور تب میں مبتلا ہو کر کے مرتا ہے تب بھی تو شہید ہے, اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے. اب کسی بھی طریقے سے اس کی موت آ جائے وہ شہید ہی ہے. حضرت بلال ابن حارث موزنی کہتے ہیں کہ مقام تبوک پر یہ تب میں مبتلا ہوئے, بخار میں مبتلا ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. کہا پورا منظر مجھے یاد ہے, ان کی تدفین کا پورا منظر, اور آج بھی جب تصور کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے تو میری روح لرز جاتی ہے. بڑی قسم پرسی کے عالم میں جیسے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, اس سے کہیں بڑھ کر کے حضرت ذوالبجادین کی شہادت کا معاملہ دل خراش ہے. آپ کی شہادت دل دوز اور دل گداز ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے پرنس تھے, پرنس آف مکہ, مکہ کے پرنس تھے. جو کپڑا صبح کو پہنا شام کو ان کے بدن پر نہیں دیکھا جاتا تھا, پتا نہیں کہاں کہاں سے خوشبوئیں منگاتے تھے. آپ کی شہادت دل دوز اور دل گداز ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے پرنس تھے, پرنس آف مکہ, مکہ کے پرنس تھے. جو کپڑا صبح کو پہنا شام کو ان کے بدن پر نہیں دیکھا جاتا تھا. پتہ نہیں کہاں کہاں سے خوشبوئیں منگاتے تھے, یہ ایسی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے کہ مکہ میں کسی آدمی کو خوشبوئیں نصیب نہیں تھی, اور بہت بڑے گھرانے کے ہیں. لیکن اسلام جب قبول کرتے ہیں اور مکہ جب مکہ سے مدینہ جب آتے ہیں تو تاریخ کا اور خاص طور سے تاریخ اسلام کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ انہیں افلاس اور نقبت کے کس کس ماحول سے گزرنا پڑا ہے. میدان احد میں جب شہادت ہوتی ہے تو بدن پر اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پورا بدن ڈھانک دیا جاتا. سر کی طرف اگر چادر کھینچی جاتی تو پیر کھل جاتا تھا, اور پیر کی طرف اگر چادر کھینچی جاتی تو سر کھل جاتا تھا. یہ مکہ کے پرنس کا حال ہے. اگر یہی مصلحت کوششیں اختیار کی جاتی تو ایمان ہم تک پہنچ چکا ہوتا, توحید ہم تک آ چکی ہوتی. ارے ان لوگوں نے خون بہایا تھا, ہم لوگ تو پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں. مصلحت کوششیں ہر ہر قدم پر کرو, کون منع کرتا ہے, کون منع کرتا ہے مصلحت کوششیوں سے. جیسی نیت ویسی برکت, جیسے مردے ویسے فرشتے, جیسے تمہارے عمل ویسے فیصلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف چادر کھینچ دو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے اس آدمی کے پیروں پر اسخر گھاس رکھ دو. اس طرح چادر اور گھاس نے مل کر کے کفن تیار کیا ہے مکہ کے پرنس کا, حضرت مصعب ابن عمیر کا. اور اس سے زیادہ دل خراش واقعہ حضرت ذوالبجادین کا ہے. حضرت بلال ابن حارث مزنی کہتے ہیں کہ ان کی تدفین کا منظر تصور کی نگاہوں کے سامنے جب آتا ہے تو دل لرز جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول رات ہی میں تدفین کا عمل انجام دیا جا رہا ہے, رات ہی میں تدفین ہو رہی ہے حضرت ذوالبجادین کی, وہ بھی مقام تبوک پر. مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور مدینہ سے چل کر کے مقام تبوک میں آئے ہیں. افلاس اور نقبت اور پریشانی نے یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا ہے, اور مرتا ہے تو دیار غیر میں, شہید ہوتا ہے تو دیار غیر میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ان کے ہاتھ میں چراغ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے ہوئے ہیں. صدیق اکبر, حضرت عمر ابن خطاب دونوں حضرت ذوالبجادین کی لاش کو سنبھالے ہوئے ہیں, اور لاش ان کی لحد میں اتاری جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ادب نیلا خاکما, ادب نیلا خاکما, ذرا بڑے پیار سے اپنے بھائی کو اتارو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو ہاتھوں پر رکھ کر کے انہیں قبر کے حوالے کیا, خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں رکھی. اور جب قبر برابر ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. تکفین اور تدفین کے بعد مردے کے لیے بڑے خلوص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے قبرستان ہی میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تدفین کے بعد کہ اے اللہ آج شام تک میں تیرے اس بندے سے راضی رہا ہوں, آج شام تک میں تیرے اس بندے سے راضی رہا ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز محبت اور یہ انداز دعا دیکھ کر کے تمنا ہوئی کہ کاش کے میں اب ذوالبجادین کی جگہ پر دفنا دیا جاتا, مجھے قبر میں دبا دیا جاتا. یہ آرزو, یہ تمنا, یہ انداز, حیرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ تھے. تاریخ پڑھنے والا جب یہ واقعات پڑھتا ہے تو یقین نہیں آتا ہے کہ لوگ اس طریقے کے تھے. ایک سوال ابھرتا ہے تاریخ کے ایک طالب علم کے لیے کہ بھائی ایسے ایسے نمونے پیش کر کے آخر ثابت کیا کرنا چاہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. جواب اس کا یہ ہے کہ سیمپل جو ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے, سیمپل کی صرف نقل کی جاتی ہے. سیمپل کے اندر اگر کوئی خرابی ہو تو اس کی اقتدا کیسے کی جائے گی؟ گویا کہ سیمپل کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے, نمونے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے, کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اور اپنے بعد نبی کے بعد نبی کے متبعین کو نمونہ بنا دیا ہے, قدوہ بنا دیا ہے, ان کو سیمپل بنا دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ آدمی سیمپل تو نہیں ہو سکتا, سیمپل ہونا محال ہے. ہاں سیمپل کی نقل کر سکتا ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ صحابی ہو جاؤ, صحابی تو ہو ہی نہیں سکتا آدمی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع کر کے ایٹ رینڈم ایسے جمع نہیں کیا تھا, اور یہ صحابہ کرام ایٹ رینڈم جمع نہیں ہوئے تھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ایک ایک صحابی کو منتخب کیا تھا. یہی وجہ ہے جیسے آپ کا تذکرہ تورات میں, جیسے آپ کا تذکرہ آپ کا ذکر انجیل میں, ویسے ہی آپ کے صحابہ کرام کا ذکر تورات اور انجیل میں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ارے آپ کے صحابہ کرام کی مثالیں قرآن میں, انجیل میں, تورات میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا, یہ نمونہ ہے. اور آدمی نمونہ نہیں ہو سکتا, نمونے کی نقل کر سکتا ہے, نقل کرنے کے لیے کہا گیا ہے, نمونہ تو ہو ہی نہیں سکتا آدمی, صحابی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت اور یہ گروہ وہ مقدس جماعت اور مقدس گروہ ہے کہ زمین اور آسمان نے اس طریقے کا گروہ نہیں دیکھا, اس طریقے کی جماعت نہیں دیکھی ہے. ایسی جماعت کے اوپر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے, اور قیامت تک سورج طلوع بھی نہیں ہوگا اس جیسی جماعت کے اوپر. خلاصہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس تابناک ضابطے کے اوپر, اس ذرنی اصول کے اوپر زندگی بھر عمل پیرا رہے کہ جو اپنے لیے پسند کیا وہی ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی پسند کیا. معمولی معمولی باتوں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ عدت میں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عدت گزار چکو تو مجھے باخبر کرو. عدت گزر جاتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول عدت ختم ہو گئی ہے اور دو آدمیوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے, ایک تو ابو جہم نے اور دوسرے معاویہ ابن ابی سفیان نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خیر خواہی کی بات کہہ رہا ہوں, جہاں تک معاویہ کا مطلب, وہ تو سرلوک ہیں, مفلس ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور رہا ابو جہم کا معاملہ, وہ تو ڈنڈے کو اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے, یعنی بیوی کو مارنے میں بہت آگے ہے, وہ بڑی پٹائی کرتا ہے اپنی بیوی کی, لہذا ایک کے ہاتھ میں تو ہمیشہ ڈنڈا رہتا ہے, عورتوں کی بڑی پٹائی کرتا ہے, اس کے ساتھ بھی تمہارا گزر بسر نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اور زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی اہمیت تو بہرحال تسلیم کرنی چاہیے اور تسلیم کی جانی چاہیے, تو میں مشورہ دوں گا کہ تم اسامہ سے نکاح کر لو. حضرت فاطمہ بنت قیس کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر عمل کر کے میں نے اسامہ سے نکاح کیا. دوسری عورتیں رشک کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہنسی خوشی سے ہماری زندگی بسر کی حضرت اسامہ کے ساتھ. یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین مشورہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو دیا. ایک صحابی ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے. کہا کس سے؟ کہا کہ انصار خاندان میں ایک انصاری عورت سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑکی کو دیکھ لیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول. کہا کہ انصار کی عورتوں سے اگر شادی کر رہی ہو تو ان کو دیکھ لیا کرو, اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے, یعنی کیا مطلب, ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں, تو آنکھوں کا چھوٹا ہونا یہ بدصورتی کی علامت ہے, لہٰذا دیکھ لیا کرو. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرخواہی کو ملحوظ رکھا اپنی امت کے تئیں, اپنے لیے جو پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو کامل مسلمان ہو جاؤ. آخری نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وَلَا تُكْثِرِ الزَّحْكَ فَإِنَّ الزَّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الزَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, کہ زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ویسے زیادہ ہنسنا طبی نقطۂ نگاہ سے بھی مضر ہے آدمی کے لیے, زیادہ ہنسنا ڈاکٹر لوگ بھی منع کرتے ہیں. اب یہ جاننا چاہیے کہ ہنسنے کے اسباب کیا کیا ہیں. ایک سبب تو اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہنستا ہے اور کثرت سے ہنستا ہے تو ہر باشعور آدمی اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ آدمی اتنا زیادہ ہنستا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری کا احساس اسے نہیں ہے, اور نہ اسے عقبہ کی کوئی فکر ہے, آخرت کی کوئی فکر ہے, نہ دنیا کی کوئی فکر ہے. گویا کہ زیادہ ہنسنا سنجیدگی کے منافی ہے, اور جو آدمی جتنا زیادہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے اتنا ہی ذمہ داری کا احساس اس کے اندر اتنا ہی دھندلا ہوتا ہے اور اتنا ہی کم ہوتا ہے. اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے کہ میرے ماننے والے ذمہ دارانہ زندگی گزاریں, اور زیادہ ہنسنے والا آدمی غیر سنجیدہ ہوتا ہے, اور غیر سنجیدہ آدمی کبھی ذمہ دارانہ زندگی گزار نہیں سکتا, اور اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ذمہ دارانہ زندگی گزاریں. ہنسی کے دوسرے اسباب یہ ہیں کہ آدمی دوسرے کی تحقیر کر رہا ہو، دوسرے کا عیب بیان کر رہا ہو، کسی کے ساتھ مسخری کر رہا ہو، استہزا کر رہا ہو، تمسخر کر رہا ہو، اس وقت ہنستا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام مذموم اور معیوب حرکتیں انسان کا جو انسان کے جو مورل ویلوز ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، یہ حرکتیں ان اخلاقی قدروں کو اور مورل ویلوز کو پامال کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور بد اخلاق آدمی نہ تو اسلام کی نگاہ میں محبوب ہے اور نہ کسی صالح معاشرے کی نگاہ میں اچھا ہے، بلکہ ایسا آدمی جو بد اخلاق ہو وہ دامن انسانیت پر ایک بدنما داغ کی طرح ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو سنجیدہ دیکھنا چاہتا ہے، ذمہ دارانہ زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، با اخلاق ہو کر زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ اور زیادہ ہنسنے والا آدمی ان تمام نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانچ نصیحتیں ہیں، بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کاموں سے بچتا رہے سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے گا۔ وارض بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس، دوسری نصیحت، اللہ نے تیری قسمت میں جو روزی لکھ دی اس پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ واحسن الى جارك تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ واحب لنفسك واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما، کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر، کامل مسلمان بن جائے گا۔ اور آخری نصیحت، زیادہ مت ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ان پانچ نصیحتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط لگائی تھی حضرت ابو ہریرہ سے، کہ ان نصیحتوں کو سن، اسے یاد کر، اس پر عمل کر، اور بحفاظت ان پانچ قیمتی باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے۔ لہذا ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان پانچ نصیحتوں کو یاد کریں، ان نصیحتوں پر عمل کریں، اور بحفاظت ان پانچ باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ حرام کاموں سے بچ، سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے گا۔ اللہ نے جو روزی تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر، کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر، کامل مسلمان بن جائے گا۔ اور زیادہ مت ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارک